Això és Jazznàtics, una vegada més, amb Rafael Corbí, el programa dedicat al món del jazz. Avui compartirem uns minuts al començament del nostre programa amb aquest disc que escoltem, Gaspan, Chasing Bright Light, disc de 2019. Unes quantes de les peces que en formen part començaran a omplir les notes musicals en un dia com avui, aquí, a Jazznàtics. Benvinguts, benvingudes. The heart, mom, love gets. Each morning she wakes and makes a drawing for them. Fantasy and dreams invade their hearts. There's so many sides to your magical world. I hope to be a shining star in your dreams. See my small reflection in your beautiful eyes. I try to make a song for you, but I never find the lost words. They must be hidden in some old trunk. Song for you. These are the words that I found. Oh, they're the most beautiful ones for you. That love them too. Each morning he wakes, invents a magical tale. Tells it to them on the way to school. There's so many sides to your magical world. I hope to be a shining star in your dreams. See my small reflection in your beautiful eyes. I try to make a song be hidden in some old trunk. I try to make a song for you. These are the words that I found. And are the most beautiful ones for you. Winter breeze turned it off. life like this, like a tree without words. But my branches will always look towards the light that most resembles you. Sometimes I feel like a little stream, first and last I look for the sea. Oceans of you I will sink in your deep waters, I will sink into smile was. I lost it a long time ago. Who can tell me where your voice was? The cold winter breeze turned it off. The cold winter breeze turned it off. Aquesta segona peça que escoltàvem a càrrec de Gaspa era E Barcelona, Paul Ilia, ha estat la primera que havíem escoltat d'aquest àlbum Chasing Bright Light, un somni convertit en realitat a càrrec d'aquest artista nascut a Barcelona, que va acabar els seus estudis al taller de músics i inicia la seva aventura professional acompanyant a grups i solistes com Brian Caffrey, Ceci Giannotti, amb qui realitza Pivot Point, el millor disc de l'any 2010 per l'Associació de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Amb el disc Chasing Bright Light compleix a la fi doncs, el seu somni de realitzar el seu projecte personal com a artista, compositor i autor d'unes cançons que de fet l'han acompanyat durant tota la seva vida i que ens aporten aquest tipus, segons se'ns comenta, de pop en tocs jazzístics. Jo diria que possiblement és al revés, és un jazz en tocs molt populístics. La coproducció de l'àlbum a càrrec d'un geni de la música com és en Jean Paul Dupagon i que ens acostava la seva música. Doncs estem escoltant la seva música, la seva companyia, d'aquest personatge que avui ens acompanyarà a la nostra sintonia, l'Àlex Gaspa Marano. Sona més música, sonen més peces d'aquest disc, el crononom Chasing Bright and Light, i després també escoltarem aquí a Jazznàtics Adrià. Stopping on the road, a man realized so many years on the stage, traveling around the world, chasing bright light when he was a little. The

Així hem gaudit nosaltres de la música de Gaspar i aquest Chasing Bright Light ha publicat el passat 2019 com un dels àlbums recomanats per al programa d'avui de Jazznàtics. Seguirem amb el món del jazz i ho farem amb un àlbum del 2015. Fa poc us varen presentar música d'Indra Rios Moore, aquesta intèrpret que avui també ens acompanyarà, però ho farem, com hem dit, des del 2015. Recuperarem el seu àlbum Heartland amb unes quantes de les peces que s'hi trobaven incloses, meravelles musicals, com per exemple aquest tema que es diu Little Black Train. This land of broken dreams, I have visions of many things, love's happiness, just an illusion, filled with sadness and confusion. now departed. I know I've got to find some kind of peace of mind. Maybe the fruits of love grow old. But for me they come tumbling down. Every day heartaches grow a little stronger, and I can't stand this pain much longer. I walk in shadows searching for light. Leaving me here behind. treating me bad and making me think of home. I hear that lonesome train and love to hear the whistle blow. She's taking the sun. Aquesta deessa hindú, guerrera, Indra. Indra Rios Moore, amb el seu àlbum Heartland. Hem tingut un ple immens ja fa unes setmanes quan la vàrem descobrir amb la seva música. Una d'aquestes artistes que s'incorpora amb aquest selecte grup de vocalistes de jazz que ens encanten. De pare afroamericà, d'origen sirià, baixista de jazz i de mare porto-riquenya, es va criar al Lower East Side de Manhattan i va publicar el seu primer disc el 2010 amb el seu mateix nom. Va guanyar un premi de la música a Dinamarca com a millor àlbum de jazz vocal i va repetir disc i premi el 2012 amb In Between. Amb el segell Impuls va llançar Heartland, debutant el 2015, un àlbum de versions que inclou, entre d'altres, Money de Pink Floyd, Heroes de David Bowie, What Becomes of the Broken Hearted de Jimmy Ruffin o Little Black Train de Buddy Guthrie. Aquesta és la peça que hem escoltat en primer terme. També hem escoltat el Blue Railroad Train i ara n'escoltarem dues més d'aquest tendis, Your Long Journey i Solitude. It's given us years of happiness here. Now we must walk. And as the angels come and call for you, the pangs of grief tug at my heart. Oh, my darling, my darling, my heart aches and Mm-hmm. send back my love. Dear Lord above, send back my love. Doncs fins aquí la música d'Indra Ríos Moore amb el programa del dia d'avui de Jazznàtics. Finalitzem el programa, ho farem amb la música que ens porta. De fet, fa un parell de programes que us varen portar alguna de les peces del seu darrer disc From This Place de 2020. Varen ser els temes White and Far, You Are, The Passing Us, de Pat Metheny. Doncs què us sembla si acabem el programa d'aquesta setmana amb un parell de temes més d'aquest àlbum? Us ofereixo Everything Explained i també From This Place. Salutacions de Rafael Corbí en el moment de finalitzar aquesta nova edició de Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. És Pat Metheny amb el nostre espai. Sona així. Thank you. truly free.